Machozi na vilio, jina toka machozi. Shujaa kamaliza mbio, nyonga amepoteza mwokozi. Mbingu ikawaketa kupokea shujaa, nafsi nakata. Najaribu kukata, wenda utamka, hilo mekata. Haupo tuko na wewe, kwa hili uko mwenyewe. Shujaa wetu ni wewe, sambo na utuache wenyewe. Haupo tuko na wewe, kwa hili hauko mwenyewe. Raisa onyonge ni wewe, sabipi uache wenyewe. Wakulima wanalia, ona walimu wanalia baba. Wafugaji wanalia, ona wanyonge wanalia baba. Masikini wanalia, ona wanyonge wanalia baba. Wote wanakulilia, Tanzania inalia baba. Pengo lako ni kubwa, na wadha litazipika baba. Umefanya makubwa, umeonyesha nani ya baba. Oh, ni kubwa, sijui litazibika baba. Umeonyesha nani ya, umefanya makubwa baba. Msalimie Nyerere, Mkapa na wote walio mbele. Huku hakuna kelele, nchi yetu imesonga mbele. Msalimie Nyerere, Maalim Seif wote walio mbele. Huku hakuna kelele, tumesonga mbele. Likuwa cheshi na uliaminika, Watanzania si tutakukumbuka. Hatuamini atakapomeondoka.